Pe patru roți. O mașină oferită de Europa FM. În fiecare zi de la ora 16, urcă-te la bord să unim România. Ai drum cu prioritate. Cu Radu Constantinescu, Filip Stan David și Teodor Tiță. Regulament și înscrieri pe europafm.ro. Europa FM, este ora 13. Ior Guianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Alexandria Teleorman, o bucată de tencuială prăbușită într-o clasă în care se aflau elevi, minorii nu au suferit răni grave. Se vorba de o bucată mică de tencuială care a căzut peste 3 copii, aceștia au suferit răni ușoare. 3 curse Tarom au plecat sau urmează să plece astăzi cu întârzieri de peste o oră de pe aeroportul Otopeni. Sunt curse spre Frankfurt, Praga și Paris. Cursa către Praga va pleca cu o întârziere estimată la o oră și 45 de minute, iar cea către Paris cu o oră. Scumpiri, valul de octombrie, plătim mai mult pentru legume, ouă, lactate, făină, dar și pentru conservele de legume și unii producători de pâine au mărit prețurile. Da, este adevărat, s-a scumpit și făina și pâinea, dar nu de către toată lumea. Ce știu deja, mulți români vor să afle și autoritățile, Consiliul Concurenței vrea să verifice dacă nu cumva unele magazine își păcălesc clienții și de fapt nu reduc prețurile de Black Friday. Prognoza meteo pentru început. Astăzi va ploua în Maramureș și local în Transilvania, ninsori și Lapoviță în nordul Carpaților orientali și pe crestele meridionalilor. Maximele termice vor fi între 9 și 16 grade, cu 14 în București. Acum în capitală, 13 grade. Ascultați știrile Europa FM. Alexandria Teleorman, o bucată de tencuială s-a desprins și a căzut într-o clasă în care se aflau elevi. Din fericire, minorii nu au suferit răni grave. Elevii au ajuns la spital cu zgârieturi. Chiar și așa, polițiștii fac o anchetă. Sofie Dimulete. Incidentul s-a petrecut în sala de curs de la școala numărul 4 din Alexandria. După ce o bucată de tencuială din tavan a picat, elevii au fost duși la spital. După îngrijirile medicale, au putut pleca acasă. Purtătorul de cuvânt al IPJ Teleorman, Teodora Dragole. Este vorba nu de tavan, este vorba de o bucată mică de tencuială care a căzut peste 3 copii. Aceștia au suferit răni ușoare, câteva zgârieturi. Au fost la spital pentru îngrijiri medicale, dar nu au necesitat. Cei 3 copii au plecat acasă. Colegii sunt la fața locului și fac cercetări. Cum prevede procedura în astfel de cazuri, a fost deschis dosar penal. Amintim că în luna septembrie o profesoară de la o școală din municipiul Deva a ajuns la spital după ce o parte din tavanul unei clase s-a prăbușit în timpul cursurilor. În luna mai, plafonul de rigips al școlii 141 din București s-a prăbușit pe holul de la etajul al doilea al clădirii. Din fericire, copiii nu se aflau în școală la acel moment. În 2016, bucăți din tavanul unei grădințe din Brașov s-a desprins chiar în timpul unei serbări, iar în 2015, plafonul unei școli din Vaslui s-a prăbușit la numai o săptămână de la terminarea lucrărilor de reabilitare, pentru care s-au cheltuit aproximativ 700.000 de lei. 3 curse Tarom au plecat sau urmează să plece astăzi cu întârzieri de peste o oră de pe aeroportul Henri Coandă de Otopeni, motivul invocat faptul că aseară un avion Tarom ce trebuia să plece spre Bruxelles a fost oprit la Solf. Cursa a fost reprogramată astăzi, iar Tarom susține că din această cauză a fost dat peste cap programul decolărilor pentru cursele spre Frankfurt, Praga și Paris. Anca Grădinaru. Cursa Tarom de la București-Otopeni către Frankfurt a decolat astăzi cu o întârziere de o oră și 40 de minute. Avionul către Praga, programat să decoleze la ora 10 și 50 de minute, nu decolase încă acum câteva minute. Iar cursa București-Paris, programată pentru ora 13 și 10, ar urma să plece cu o oră mai târziu. Problemele au apărut după ce aseară cursa Bruxelles-București a fost oprită la Sol din cauza unor probleme tehnice. Pasagerii, printre care ministrul apărării și un secretar de stat în Ministerul Transporturilor, au așteptat în avion o oră. Apoi toată lumea a fost anunțată că avionul nu mai vine la București. Tarom a anunțat în această dimineață că o echipă de tehnicieni a lucrat la remedierea problemelor apărute la aeronavă. Ascultați știrile Europa FM. Consiliul Concurenței vrea în acest an să verifice dacă nu cumva unele magazine își păcălesc clienții și, de fapt, nu reduc prețurile de Black Friday. Drept urmare, Consiliul Concurenței anunță că va monitoriza campaniile de reduceri de prețuri. Ciprian Ioana. Anul acesta, reducerile de Black Friday vor fi afișate pe 17 noiembrie, dată la care cele mai multe magazine au anunțat promoții de până la 70%. Consiliul Concurenței se va asigura și anul acesta că magazinele respectă legea și reduc într-adevăr prețurile. În anii trecuți au existat situații în care comercianții au crescut artificial prețurile pentru ca mai apoi să le scadă de Black Friday. Vor fi monitorizați în special comercianții online, în condițiile în care românii preferă să cumpere tot mai des de pe internet. Anul trecut, magazinele online au vândut produse în valoare de 120 de milioane de euro și se estimează că anul acesta vânzările vor crește la 170 de milioane de euro. Scumpiri, simțim efectele unui val de majorări făcute în octombrie, plătim mai mult pentru legume, ouă, lactate, făină, dar și pentru conservele de legume și unii producători de pâine au mărit prețurile. Iulian Unghi. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la legume și conserve de legume, 7,66%, dar și la ouă, 6,63%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Unele majorări au fost cauzate în mod paradoxal de producția agricolă bună de anul acesta. Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoș Frumosu, explică. În ultima perioadă am observat creșteri la lapte, unt, ouă, se pare puțin și la făină. Vedeți, întotdeauna am spus că nu e bine să ne bucurăm când avem o recoltă foarte bună, din punct de vedere al prețurilor pe rafturile din România. Nu vom găsi niciun fel de avantaj venind de la o producție anuală bună, fiindcă totul se raportează la prețul de la bursă. Scumpirile sunt și efectul majorărilor de preț din septembrie și octombrie ale carburanților și ale energiei. Aurel Popescu, președintele Patronatului Român din industria de morărit, panificație și produse făinoase, confirmă că și unii agenți economici din panificație au umblat la preț. Da, este adevărat. S-a scumpit și făina și pâinea, dar nu de către toată lumea. Fiecare agent economic își face socotele. Popescu mai avertizează că este posibil să urmeze și alte majorări ca urmare a măsurilor fiscale adoptate recent de guvern. Plătim cu 7% mai mult pentru energie electrică, iar carburanții sunt mai scumpi cu 3,47%. Au fost majorate prețurile și pentru tutun și țigări. Media scumpirilor a fost în octombrie de 1,28%. Ioana Brustur, Capitan. Prețurile de consum au crescut cu 1,28% în octombrie față de luna trecută, dar aceasta este doar o medie. Cele mai mari creșteri s-au produs în cazul energiei electrice, pentru care prețurile s-au mărit cu 6,9%, dar și pentru combustibil cu 3,4% după ce guvernul a majorat accizele. De asemenea, prețurile tutunului și țigărilor au crescut cu 0,46% în octombrie comparativ cu luna anterioară. Prețurile de consum în luna octombrie 2017 comparativ cu luna octombrie 2016 au scăzut cu 2,6%, arată datele Institutului Național de Statistică. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Găsit, Cosmin Contra se declară un selecționer fericit după victoria 2-0 obținută de echipa națională în amicalul cu Turcia. Tehnicianul tricolorilor este mulțumit că jucătorii au pus în practică ceea ce le-a cerut de când și-a început mandatul, au avut atitudine și agresivitate. De cealaltă parte, Mircea Lucescu a fost încântat de atmosfera de la Cluj și a precizat că rezultatul nu l-a interesat, el dorind doar să evalueze anumiți jucători cu acest prilej. Aseară golurile au fost marcate de Gicu Grozav, jucător în campionatul Turciei la Karabükspor, primul înainte de pauză, al doilea în minutul 69. România a început cu Pantilimon în poartă, fundaș, săpunarul Chiricheș, Grigore și Toșca, la mijloc Pintili și Stanciu, iar în ofensivă Cheșeru a fost sprijinit de Deac, Budescu și Grozav. În repriza secundă a debutat la națională portarul lui FCSB Florin Niță și au mai intrat Bălașa, Alibec, Torje, Big Falvi și Florin Andone. Amintim, marți, selecționata condusă de Cosmin Contra va disputa un nou amical în compania Olandei pe arena națională. Ovidiu Hațegan a fost protagonistul unuia dintre meciurile de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială. Arbitrul român a dictat un penalty controversat care a decis câștigătoarea primei manșe a întâlnirii Irlanda de Nord-Elveția, 0-1. Gazdele au contestat vehement faza în care Hațegan a arătat punctul cu VAR după ce mingea l-ar fi lovit în mână pe un fundaj nord-irlandez. Ricardo Rodriguez a transformat lovitura de pedeapsă din minutul 58. În celălalt meci jucat aseară, Croația a zdrobit Grecia 4-1. A fost 3-1 la pauză, marcatori Modric din penalti în minutul 13, apoi Kalinic, Perisic și Kramaric, respectiv Socratis. Diseară se joacă Suedia-Italia, iar ultimul meci tur de baraj va fi mâine între Danemarca și Irlanda. Echipa de handbal masculin Dinamo București a suferit o nouă înfrângere, a șasea în grupele Ligii Campionilor. Aseară albroșii au pierdut pe teren propriu 23-36 cu lidera Skjern Håndbold din Danemarca. Dinamo rămâne ultima cu doar două puncte și nu mai are nicio șansă de calificare în optimii. 13 și aproape 9 minute. Acum începe Avocatul Diavolului. Gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu! Mulțumim foarte mult! Despre viitorul casei regale a României vorbim astăzi la Avocatul Diavolului. Emisiunea începe în 3 minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Dacă în timpul săptămânii starea ta e... În weekend totul devine... Ascultă Prieteni Fără Cuvinte la Europa FM. E misiunea oricărui stăpân ascultător să afle totul despre animalul său de companie. Prieteni Fără Cuvinte, sâmbătă de la ora 11 cu doctorul Liviu Harbus la Europa FM. Pentru stăpâni ascultători. La Metro, reducerile încep de vinerea afacerii tale, între 10 și 12 noiembrie. Metro îți oferă antricot de vită proaspăt învit la prețul de 66,49 lei kilogramul și pește congelat halibut 3 kg pe box la prețul de 84,99 lei kilogramul. Cumpere acum vinzi de Black Friday. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client. Sindolor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit? Masez ușor cu Sindolor. Sindolor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect. Analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor Gel. 2 aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor Gel. Fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Nu mai aștepta! Acum ai prețuri de Black Friday să-ți iei tot ce vrei! Ia-ți laptopul Acer Aspire E5 cu procesor Intel Core i3 generația 7-a, ecran Full HD, capacitate de stocare 1TB și placă video dedicată Nvidia GeForce 940MX la numai 1899,9 lei. Acum și în rate fără adeverință de venit! Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Doamnelor și domnilor, vă prezint noul Teraflu Max răceală și tuse. Conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome din răceală și gripă. Văd că cineva deja are nevoie noul Teraflu Max răceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă. Recomandat persoanelor peste 16 ani, un plic la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La Selgros, ziua de Black Friday ține cât 10! Vino la Selgros începând cu 10 noiembrie și timp de 10 zile ai reduceri incredibile la mii de produse. Promoția specială de Black Friday este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați. De bunătățuri! Uractiv Forte este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor SEJDIM. Uractiv Forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. Uractiv îți mulțumește ție și prietenelor tale pentru alegere și te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar. Care sunt măsurile preventive utile? Detectarele de gaz. Da, și? Efectuarea verificării și a reviziei tehnice periodice a instalației de gaze naturale la maximum 2, respectiv 10 ani. Da, bun așa. Doar cu firme autorizate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Exact, bravo, toți trebuie să știm măsurile preventive utile. Util, util. Și util și sigur. O campanie inițiată de Engie România. Detalii despre siguranța instalațiilor și echipamentelor de gaze naturale pe engie.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Președinții celor două camere ale Parlamentului, domnii Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, anunță că vor iniția un proiect de lege care redefinește statutul juridic al casei regale în România. Astfel, Casa Regală ar urma să capete statut de utilitate publică, oricât de ciudat ar suna asta, șeful desemnat al Casei Regale să aibă statut de fost șef de stat al României, inclusiv cu indemnizația lunară cuvenită foștilor președinți. Potrivit aceluiași proiect de lege, Casa Regală va putea avea un aparat administrativ propriu de 20 de angajați plătiți din bugetul de stat și ar urma să rețină în folosință gratuită pentru următorii 49 de ani Palatul Elisabeta. În schimb, se așteaptă de la Casa Regală să fie o promotoare a intereselor României, să contribuie la dezvoltarea țării, dar și la păstrarea tradițiilor naționale și valorilor statului român. Cum s-ar putea atinge aceste obiective? Citez foarte sumar din proiect. Prin promovarea tradițiilor și simbolurilor naționale, a persoanelor, obiceiurilor și realizărilor de valoare, prin reunirea comunităților în jurul unor proiecte și momente cu semnificație istorică, prin acordarea de denumiri cu semnificație istorică regală, diplome și alte forme de recunoaștere, prin recunoașterea calității produselor și serviciilor companiilor care activează pe piața românească, prin acțiuni caritabile și acțiuni educaționale și așa mai departe. Deci, practic, prin acțiuni de comunicare și protocol, cam cum ar face o fundație, doar că una cu un trecut unic pentru țara noastră. Proiectul acesta de lege nu e nou, dar el a fost reluat de cei doi lideri politici amintiți mai devreme în contextul agravării stării de sănătate a regelui Mihai, după cum a comunicat zilele trecute Casa Regală. De altfel, regele, acum în vârstă de 96 de ani, s-a retras din viața publică martie anul trecut, când s-a comunicat că a fost diagnosticat cu cancer. Ultima sa apariție publică a avut loc cândva în 2014. Vă reamintesc, succesoarea regelui Mihai a fost desemnată principesa Margareta. După moartea regelui, principesa ar urma să capete, prin urmare, statut de fost șef de stat și să promoveze interesele și valorile României. Dezbatem asta azi la Avocatul Diavolului. Regele Mihai, cu destinul său teribil de nedrept, este iubit de români și respectat. Discuția nu este însă despre majestatea sa acum, ci despre viitorul Casei Regale a României fără majestatea sa. Pentru că asta ne propun domnii Dragnea și Tăriceanu. Vrem sau nu vrem să acordăm un statut special și în continuare Casei Regale, cu tot ce presupune asta? Și cheltuieli, dar și așteptări. Știm că vom ajunge să discutăm la Avocatul Diavolului azi și despre scandalul care înconjoară acum Casa Regală, provocat de încercarea nepotului regelui Nicolae de a-și vedea bunicul, dar nu e nicio problemă. Astfel de lucruri trebuie luate și ele în calcul. În fond, în ce familie toată lumea se înțelege perfect cu toată lumea, domnule Popescu? Să fim îndurători și înțelegători cu problemele unei familii. Nu? Credeți? Dacă se consideră o familie oarecare, ca toți oamenii, atunci nu avem nicio problemă. Nu făceau știri de breaking news, da? Da, problemele în familie sunt destul de comune oricărei familii regale din Europa. Deci știm de o grămadă de cazuri. Și familia regală spaniolă trece prin scandaluri. Familia regală britanică, să nu mai vorbim. Da, dar alea sunt familii regale. Asta, a noastră, după părerea mea, cu regalitatea mai subțire. Am să vă spun o mică poveste. După 1990, 93, 94, 95, se făceau tot felul de chermeze și soarele, mai mult sau mai puțin barbecue, la Palatul Elisabeta. Și acolo veneau tot felul de comuniști, comunistoizi borâți și securiști insuficient reșapați, care doreau să se frece cât de cât de ideea de regalitate, de monarhie. Deci, ăștia erau cei mai asidui frecventatori ai monarhiei, pe unde o prindeau să năpusteau la ea. Și am fost și eu la vreo două, trei evenimente, am fost invitat.